ลาเราเบิ่งพระพุทธรูปอันนี้ก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเขาปั้นแต่งให้สวยงามให้มีลักษณะสวยงามเพราะว่าพระพุทธเจ้าเมื่ออย่างส่วนพระชนชีพอยู่ก็มีลักษณะที่สวยงามเรียกว่ามีมหาปุริสลักษณะปุริสแปลว่าบุรุษนะ32ประการที่ไม่เหมือนใครสง่างดงามมีคนเห็นบางทีก็นึกว่าเป็นเทวดาก็มีเรียกว่ามีความสง่ามีบารมีแต่ว่าพอพระองค์อายุ80มีคราวหนึ่งพระอานนท์ก็ได้ไปนวดเส้นพระพุทธองค์ก็ถึงกับอุทานว่าอัศจรรย์นะไม่เคยปรากฏนะอัศจรรย์ยังไงไม่เคยปรากฏยังไงก็คือว่าผิวพรรณของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนี่ก็สวยงามนะแต่ตอนนี้ก็หม่นหมองแล้วร่างกายนะก็เหี่ยวย่นผิวหนังเหี่ยวย่นตัวก็งอหรือคลอนไปข้างหน้าตาก็ดีหูก็ดีนะของพระเจ้าก็เริ่มเสื่อมชราไปที่จริงเสื่อมชราไปนานแล้วอันนี้พระอานนท์อุทานนะเพราะว่าเคยเห็นพระพุทธเจ้าสมัยยังหนุ่มนะรูปร่างสวยงามแต่พอแก่ชราก็เพิ่งสังเกตนะว่ามันตรงข้ามผิวพรรณที่ผ่องใสก็มัวหมองร่างกายผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็เหี่ยวย่นหลังก็เริ่มโกงอันนี้ก็เป็นเพราะอะไรเนี่ยก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์มีความสามารถสามารถจะเดินดินบินบนได้แต่ว่าก็หนีไม่พ้นอนิจจังหนีไม่พ้นความแก่ความชราไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนนะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะอายุมากๆก็ร่างกายมันก็แปรเปลี่ยนไปพอพระอานนท์พูดอุทานอย่างนี้พระเจ้าก็ตรัสว่าความแก่เนี่ยมันอยู่ในความหนุ่มสาวความไม่มีโรคนะโรคเนี่ยมันอยู่ในความไม่มีโรคแล้วความตายมันอยู่ในชีวิตคือพระองค์ก็ถือโอกาสสอนธรรมเลยนะว่าโอ้ยมันไอความชราก็ดีโรคภัยไข้เจ็บก็ดีความตายก็ดีมันตามติดตัวเรามาตลอดแล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าไม่ว่าเราจะรังเกียจความแก่นะแค่ไหนชิงชังความแก่แค่ไหนก็หนีความแก่ไม่พ้นอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจแล้วนะว่าขณะพระพุทธเจ้าซึ่งมีความมีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริย์มีบุญบารมีมากแค่ไหนนะก็เป็นเหมือนกับทุกคนนะคือต้อง แก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายฉะนั้นความแก่ของเรานะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าวันนี้แก่ผู้นี้ก็จะแก่ขึ้นถ้ายังไม่แก่ผู้นี้ก็จะแก่แต่ที่จริงความแก่ก็อยู่กับเราตลอดนะเด็กเกิดมาตั้งแต่วันแรกก็ถือว่าแก่แล้วนะก็คือแก่กว่าเด็กในท้องนะเด็กแค่อายุวันเดียวนี่ก็ถือว่าแก่กว่าเด็กในท้องนะโรคภัยไข้เจ็บก็คือกันนะพระพุทธเจ้าก็โดนโรคภัยไข้เจ็บเล่นงานทั้งปวดทั้งอาเจียนอันนี้เป็นธรรมดาของสังขารสังขารเป็นอย่างนั้นเองเพราะสังขารก็ประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำไฟลมไม่ว่าสังขารของใครมันก็เสมอกันหมดนะมันเท่าเทียมกันหมดนี่คือความเท่าเทียมนี่คือความเสมอภาคของธรรมชาติไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะจนไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นยาจกก็ถือว่าเท่าเทียมกันเพราะว่าสังขารร่างกายของคนเรามันคือกันหมดนะเป็นแต่มนุษย์เรานี่ไปเลือกไปแบ่งชั้นวรรณะเองว่าเนี่ยโอ้นี่กายของพระราชานี่กายของยาจกแต่ธรรมชาตินี่มันบ่มีสมมุติอย่างนั้นมนุษย์เราไปลงสมมุติแม้แต่กายของเรากับกายของสัตว์นะจะเป็นไส้เดือนกิ้งกือหมาแมวก็คือกันคือว่าต้องเสื่อมต้องเจ็บต้องป่วยมนุษย์เราไปเลือกว่าไปแบ่งชั้นวรรณะว่าเออมนุษย์เราประเสริฐมาแมลงสัตว์นี่มันพวกชั้นต่ำนี่เราแบ่งกันเองนะแต่ว่าตามธรรมชาติแล้วมันเสมอกันคือกันหมดดินน้ำไฟลมถึงเวลาก็เสื่อมไปเพียงแต่ว่าสัตว์บางชนิดร่างกายของสัตว์บางชนิดมันอยู่นานเรียกว่าอายุยืนแต่ร่างกายสัตว์บางชนิดมันอายุสั้นแต่สุดท้ายก็ไปเหมือนกันไอ้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าขณะที่มีชีวิตอยู่นะเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะเตรียมตัวนี่ก็คือทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าบุญกุศลนี่แหละนะที่จะช่วยเราได้ทั้งในยามสุขยามทุกข์นะทั้งในยามปกติทั้งยามขึ้นยามลงนะอย่างที่เมื่อวานเมื่อเช้าท่านหมวยก็ได้พูดไว้แล้วนะว่าบุญกุศลที่ได้ทำนี่มันมีอานิสงส์ตั้งแต่ก่อนทำระหว่างทำแล้วก็หลังทำหลังทำนี่ก็หมายความว่านึกถึงเมื่อไหร่ใจก็เป็นสุขแม้กระทั่งเวลาใกล้จะตายพอนึกถึงแล้วนี่ก็ทำให้ใจเป็นสุขได้อย่างเราคงรู้นะเมื่อวานนี้ก็สายันสัญญานี่ก็เสียชีวิตนะก็มีข่าวนะว่าก็ไปอย่างสงบที่สงบก็เพราะว่ามีคนช่วยด้วยนะก็คือมีคนแนะนำนำทางเมียนี่แหละนะก็นำทางให้เพื่อนอย่างแรกคือให้หมดห่วงนะเรื่องลูกเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงนะเมียจะดูแลนะอีกอย่างนึงคือว่าเมียก็พาให้เพื่อนเนี่ยนึกถึงความดีนึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำความดีหล่อพระที่นั่นที่นี่แล้วก็ให้ใจเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าสัมมาอรหังบริกรรมให้ทำสมาธิบริกรรม ตัวคนป่วยนี่ก็ย่ำแย่อยู่แล้วนะหายใจก็เริ่มติดขัดนะแต่ว่าเพื่อนก็บ่ได้ทุกทรมานเพราะว่ามีคนช่วยน้อมใจให้นึกถึงสิ่งดีๆนี่คือบุญกุศลที่ได้ทำก็หมดลมไปอย่างสงบให้การหมดลมนี่ก็เป็นเรื่องของกายนะแต่ว่าใจนี่นะถ้าใจนึกถึงบุญกุศลนึกถึงความดีมันก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานเหมือนกายและมันก็ช่วยทำให้กายเนี่ยนะทรมานน้อยลงด้วยอย่างคนที่นึกถึงความชั่วนึกถึงบาปที่เคยทำนะเวลาใกล้ตายนึกถึงแล้วนี่มันก็ใจมันก็เศร้าหมองใจก็กลัวพอใจกลัวแล้วไอ้ทุกขเวทนาทางกายมันก็กำเริบรุนแรงมากขึ้นก็เหมือนกับเรานะเวลาคนธรรมดาเนี่ยกลัวหรือโกรธเนี่ยหัวใจมันก็เต้นเร็วหัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วรู้สึกเนื้อตัวเกร็งนะเนี่ยขณะคนธรรมดานี่พอมีความโกรธความกลัวความเครียดความสูญเกิดขึ้นเนี่ยโอ้ยกายนี่ก็ทุกข์ตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใจเราสบายใจเรานึกถึงบุญกุศลนะหรือว่ามีคนช่วยน้อมนำใจก็เป็นปกติได้ย้อนแต่คนเลยนะหมาแมวสัตว์เนี่ยเวลาใกล้จะตายนะถ้ามีคนช่วยนะมีคนช่วยนำทางเช่นพูดคุยให้กำลังใจหรือว่าแผ่เมตตาให้มันแล้วก็บอกให้ทำใจสบายสบายบางทีเปิดเทปธรรมะให้ฟังด้วยมันก็ไปสงบได้นะเทียบกับหมาหรือแมวที่ถูกทิ้งให้ตายเองนี่มันต่างกันถ้ามีเจ้าของมาช่วยบอกช่วยนำทางมันก็ตายสงบหรือบางทีอาจจะไม่ตายด้วยนะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่านะว่าลูกหมา2เดือนเท่านั้นแหละอายุ2เดือนชื่อโลตัสนะโลตัสแปลว่าดอกบัวจู่ๆมันก็เป็นลำไส้อักเสบนะไปให้หมอรักษาหมอก็สายหัวบอกว่ารักษาว่าได้โอกาสรอดเนี่ยมีแค่ 10% หมอถามว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสตายมีต้อง 90% เนี่ยถ้าปล่อยให้มันตายเองมันทรมานนะหมอก็เลยบอกว่าจะฉีดยาให้มันหลับไปคือให้มันตายนะฉีดยาให้มันหลับไปจะเอาไหมมันจะได้ตายแบบไม่ทรมานแต่เพื่อนนี่เขาใจจริงเขาก็อยากให้มันตายแบบไม่ทรมานนะแต่ว่าเขาก็มันมีความคิดว่าเราก็เคยเรียนเรื่องเตรียมตัวตายอย่างสงบมาแล้วนะเราเคยเรียนวิธีการเตรียมตัวตายสงบมาแล้วคือเพื่อนเคยไปอบรมอาตมาเรื่องการเตรียมตัวตายสงบเพื่อนก็คิดว่าเราเรียนมาทั้งทีก็น่าจะเอามาใช้กับหมาที่เรารักนะเพราะว่าไอการที่ฉีดยาให้หมาตายนี่มันก็บาปนะและอีกอย่างนึงคือว่าเราก็บ่รู้ว่าหมานี่มันต้องการตายหรือเปล่ามันอาจจะอยากจะมีชีวิตต่อไปก็ได้เราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของมันนะถ้ามันไม่อยากตายเราไปฉีดยาให้มันตายนะมันก็เป็นบาปเป็นกรรมทั้งของเราแล้วก็ทำความทุกข์กับหมาด้วยเพื่อนเลยตัดสินใจไม่เอานะไม่ให้หมอฉีดเพื่อนบอกว่าจะพาลูกหมากลับบ้านแล้วเพื่อนจะดูแลจนนาทีสุดท้ายนะเพื่อนก็อยู่กับลูกหมานะอยู่กับลูกหมาตลอดนะหมามันก็ทรมานนะปวดเพื่อนก็เปิดเทปธรรมะให้ฟังแล้วก็แผ่เมตตาให้มันแล้วก็ทำอีกหลายอย่างที่อาตมาเคยสอนเพื่อช่วยลดความเจ็บปวดเอาความเจ็บปวดของหมามาไว้ที่ตัวเราเนี่ยรวมทั้งการพูดคุยให้กำลังใจมัน นะให้มันนึกถึงธรรมะมันก็ปวดมันก็ทรมานนะบางทีก็เยี่ยวต้องขี้ก็เพื่อนก็ดูแลตลอดเวลาเลยปรากฏว่าผ่านไป3 วันมันก็ยังไม่ตายหมอบอกว่าใน3 วันนี้อันตรายมันยังอยู่ได้ก็อยู่กับมันต่อไปอีกหมอบอกว่าเนี่ย3 วันอันตรายแต่ถ้ารอดก็ต้องดูต่ออีก7 วันเป็นระยะเฝ้าระวังเพื่อนก็อยู่กับหมานี่แหละกินอยู่กับมันนอนกับมันให้กำลังใจมันเอาธรรมะนะให้มันได้ฟังเทศธรรมะสวดมนต์ด้วยเผื่อว่าถ้าเกิดมันตายแล้วใจมันนึกถึงธรรมะก็อาจจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะเพื่อนก็คิดแบบนั้นแหละเพราะคิดว่ามันตายเนี่ยจะปล่อยให้มันตายสงบเพราะกลัวว่ามันได้ตายทุกวันนี้มันก็ยังอยู่ได้แล้วก็แข็งแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ว่าที่หมอบอกว่าโอกาสรอด 10% นี่ถ้ายังมี 10% ก็แปลว่ามีโอกาสอยู่หลายคนเนี่ยพอหมอบอกว่าโอกาสรอดแค่ 10% นี่ก็สงสารหมาฉีดยาให้หมาตายดีกว่าเพราะว่าหมดหวังแล้วที่จริงมันยังมีหวังนะแต่ว่ามันต้องอาศัยกำลังภายในด้วยนะก็คือกำลังใจของเจ้าของนี่แหละทั้งความรักความเมตตาทั้งธรรมะใส่เข้าไปนะมันก็ช่วยได้นะอันนี้ก็เรียกว่าหมานี่มันก็คงได้กำลังใจจากคนด้วยคงได้ความรักความเมตตานะมันตัวน้อยๆเท่านั้นแค่2 เดือนแต่ว่ามันเรียกว่าเจอธรรมโอสถนะไอ้โอสถหรือยาธรรมดานี่หมอบอกว่าหมอก็หมดหวังแล้วยาธรรมดานี่ช่วยหมอช่วยหมาน้อยกว่าได้หรอกแต่ว่าธรรมโอสถนี่ช่วยได้นะธรรมโอสถนี่มาจากไหนก็มาจากคนเลี้ยงนี่แหละแล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่ามันก็มีหมามันก็มีจิตมีใจที่จะรับรู้ความเมตตาได้รับรู้ธรรมะได้ตอนหลังนี่ทุกวันนี้ก็นะเวลาเขาจะสวดมนต์หมาก็ตามมาด้วยนะเข้ามาในห้องพระก็สวดมนต์ด้วยกันนะกับหมาหมานี่มันก็พอรู้นะอันนี้นับภาษาเรียกคนนะคนก็สามารถที่จะรู้ธรรมเข้าใจธรรมหรือว่าสามารถทำใจเป็นกุศลได้นี่พอเกิดว่าเราคนเรานะอย่างที่บอกนะว่าเมื่อชื่อคนเรามันไม่แน่นอนไม่เที่ยงต้องตายแน่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวด้วยการทำความดีนะสร้างบุญสร้างกุศลนะเพื่อว่ากุศลนี่แหละมันจะเป็นที่พึ่งได้นะในเวลาที่ใกล้ตายเตรียมใจก็คือว่าให้ยอมรับนะให้ศึกษาธรรมะให้ศึกษาธรรมะให้ศึกษาเรื่องสัจธรรมความจริงของชีวิตนะให้รู้ให้เห็นว่าโอ้ความตายเป็นธรรมดาจริงความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาอันนี้แหละคือการศึกษาที่เดี๋ยวนี้มันขาดหายไปคนสมัยนี้เรียนมากมายเรียนมา16 ปีนะประถม6 ปีมัธยม5 ปีมัธยม6 ปีเรียนมหาวิทยาลัย4 ปีเรียนมากมายนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นความจริงพื้นฐานคือความจริงว่าคนเราต้องเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่มันไม่เคยมีการสอนเลยในโรงเรียนแล้วเวลาแก่เวลาเจ็บจะทำยังไงเวลาตายจะทำยังไงก็ไม่เคยสอนนั่นนี่มันเป็นความจริงพื้นฐานความจริงที่ต้องเจอวิชาความรู้นะเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่ยังไงก็ต้องได้ใช้ไม่วันนี้ก็วันหน้า นะไม่พรุ่งนี้ก็ปีถัดไปเพราะว่ามันต้องเจอกันทุกคนแหละงั้นถ้าเราเรียนรู้เรื่องนี้นะสมัยก่อนปู่ย่าตายายก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนนะก็มาวัดมาวัดก็ฟังมาได้มาวัดก็ได้ยินเรื่องนี้แหละนะก็ทำให้เตรียมตัวเตรียมใจได้เวลาเข้าใจเรื่องความตายแล้วถึงเวลาความตายมันจะมาจริงก็ยอมรับได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่เรียนรู้เรื่องนี้หรือว่าได้ยินผ่านๆ นะมันก็เรียกว่าขาดวิชาความรู้ที่จะไปสู้กับนะกับความแก่ความเจ็บความตายที่จริงเราต้องสู้หรอกนะแค่ยอมรับแค่ยอมรับธรรมดาถ้าสู้แล้วนี่ยิ่งทุกข์นะจะไปสู้กับมันนะสู้ความแก่ก็พอสู้ได้อยู่แต่ว่าในสุดก็ต้องยอมแพ้นะความเจ็บก็เหมือนกันมียารักษาโรคแค่ไหนมันก็ยังไงก็สู้โรคภัยไข้เจ็บไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บมันฉลาดกว่าเสมอนะมันก็มีวิธีการอย่างไข้เลือดออกเนี่ยแต่ก่อนเราคิดว่าปราบมันได้แล้ว20-30ปีก่อนนี่โอ้ยคนจะลดไข้เลือดออกนี่น้อยมากนะก็คิดว่าปราบมันได้แล้วเป็นไงอย่างนี้ไข้เลือดออกมาอยู่แล้วปอดบวมเนี่ยก็เหมือนกันนะปอดบวมหรือว่าวัณโรคสมัยก่อนคนตายเพราะปอดบวมนี่โอ้ยหลาย50-60ปีก่อนใครเป็นวัณโรคนี่กลัวกันนะเหมือนกลัวคนเป็นเอดส์แต่ตอนหลังก็คนที่ตายวันโรคก็น้อยลงแต่เดี๋ยวนี้มันมาอีกแล้วนะมันมีเชื้อแรงกว่าเดิมโดยเฉพาะแถวพม่าแถวเขมรเนี่ยแรงเชื้อแรงไอ้เชื้อโรคติดเชื้อนะหลายโรคนะไม่ต้องพูดถึงเอดส์นะแม้แต่โรคที่เราคิดว่าเราเอาชนะมันได้อย่างนี้มันก็กลายพันธุ์จนกระทั่งเราเริ่มจะสู้มันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะของพวกนี้มันเป็นธรรมดาจะต้องฝึกใจเอาไว้ฝึกใจเอาไว้ถ้าฝึกใจไว้แล้วเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาอย่างไรนะมันก็เล่นงานกายนะแต่ว่าใจนี่เป็นปกติได้ที่จริงไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนะที่ต้องเรียนรู้ความพัดพรากสูญเสียก็คือกันนะความพัดพรากสูญเสียไม่ว่าจะเสียคนเสียของนะไอ้เรื่องพวกนี้นี่ก็ต้องรู้จักต้องเรียนรู้เอาไว้ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้เลยนะถึงเวลามันเกิดขึ้นจริงๆเงินทองก็ช่วยไม่ได้อย่างที่เคยเล่านะมีหมอคนหนึ่งแต่งงานกับผัวซึ่งเป็นนักธุรกิจก็ทำธุรกิจได้จนร่ำรวยมีเงินเป็นร้อยๆล้านแล้ววันหนึ่งผัวก็ขอหย่านี่ก็แบ่งทรัพย์สินกันนะทรัพย์สินที่เพื่อนได้ก็เป็นร้อยๆล้านนะแต่ว่าเพื่อนทำใจบ่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านแต่รู้สึกแล้วว่าชีวิตเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวไม่เหลืออะไรเลยนะเพื่อนเล่านะไม่เหลืออะไรเลยที่จริงมีเยอะแยะนะแต่เพื่อนบ่ยอมมองให้เห็นบอกว่าไม่เหลืออะไรเลยนะเคว้งคว้างสับสนเหงาอยู่คนเดียวเหมือนกับว่าไม่มีใครเลยเพื่อนเครียดจัดทุกจัดนะเอาเพชรเนี่ยซึ่งมีเป็นถุงเลยนะเพชรเนี่ยเพื่อนเป็นเม็ดๆนะเพื่อนใส่ไว้ในถุงเอามาเทไอ้เพชรทั้งหมดที่มีเนี่ยคงเป็นหลายล้านนะแต่ว่าเพชรที่มีนี่มันไม่ได้ช่วยให้เพื่อนสบายใจเลยเพื่อนก็ได้คิดนะว่า ไอ้ตอนเราสบายใจเนี่ยเพชรนี่ก็ให้ความสุขกับเราได้แต่เวลาเราทุกข์ใจนี่นะให้เพชรพวกนี้มันช่วยเราไม่ได้เลยมันช่วยเราไม่ได้เลยสักเม็ดเดียวมันมีค่าเหมือนก้อนหินนะเพชรเนี่ยมันมีค่าเหมือนก้อนหินเลยคือมันช่วยอะไรไม่ได้เลยเวลาทุกข์ใจเวลาเรามีความสุขนั่นแหละเห็นแล้วสบายใจก็เหมือนคนที่สบายใจถ้ากินข้าวนะกินข้าวจานละ10บาท20บาทก็ยังรู้สึกอร่อยแต่คนที่ทุกข์นี่ถึงแม้จะกินข้าวราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะมีนะข้าวเนี่ยโต๊ะหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนนี่มันก็ไม่รู้สึกอร่อยเลยไอ้เงินทองที่มีรถมีเป็นสิบสิบคันนี่มันไม่ได้ช่วยเลยเวลาทุกข์ใจเพราะความพัดพลาดสูญเสียนะแต่ถ้าเกิดมีธรรมะขึ้นมาเนี่ยโอ้ธรรมะคือการเข้าใจความจริงมันก็โอ้ทำใจได้นะธรรมะช่วยฉันให้เห็นว่าโอ้เราแค่ขาดไปคนหนึ่งเท่านั้นเองผัวเขาทิ้งเราไปแล้วแต่เรายังมีอะไรต้องมากมายยังมีลมหายใจยังมีร่างกายยังมีพ่อมีแม่อยู่กับเราลูกก็ยังอยู่กับเราทรัพย์สมบัติก็ยังมีอยู่สิ่งที่หาขาดหายไปคือแค่ผัวคนเดียวมันจะเป็นจะตายกันเชื่อหรือนะนั่นธรรมะมันทำให้เราเห็นว่าโอ้ที่จริงนี่เรายังโชคดีมากมายจะหาถ้าว่าขาดธรรมะวางใจแบบเป็นนี่โอ้ยผัวทิ้งไปคนนึงมันเหมือนก็ไม่เหลืออะไรเลยนะคนเรานี่ถ้ามันมองเป็นนะมันก็เห็นสุขนะถ้ามองหมดเป็นนะมันก็มีแต่ความทุกข์เช่นนึกถึงแต่สิ่งที่เสียไปคนเราถ้านึกถึงสิ่งที่เสียไปนะมันลืมเลยนะว่าของที่เรามีอยู่นี่มีมากมายอย่าไปมองของที่เสียไปอย่าไปมองสิ่งที่หายไปให้มองสิ่งที่เรามีอยู่มีหญิงสาวชาวไต้หวันคนนะเพื่อนเกิดมาพิการนะสมองพิการพูดบ่ได้เดินเหินก็บ่ได้แต่ว่าความคิดเนี่ยยังเหมือนคนทั่วไปนะแต่ว่าการพูดการเดินการเคลื่อนไหวลำบากจะสื่อสารก็ต้องเขียนเอาจะไปไหนก็ต้องนั่งรถเข็นแต่เพื่อนมีความเพียรพยายามนะเพื่อนเพียรพยายามจนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่ปริญญาตรีนะปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์นะในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อมากในอเมริกาเพื่อนเป็นคนไต้หวันนะแต่ว่ามีความภาคเพียรพยายามเพื่อนก็ได้รับเชิญให้ไปพูดนะไปพูดเพื่อให้กำลังใจผู้คนบางทีก็เอาภาพไปแสดงเพราะเพื่อนชอบวาดภาพนะจบด็อกเตอร์ทางด้านศิลปศาสตร์แล้วก็ชอบวาดภาพคราวหนึ่งเพื่อนก็ไปพูดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งก็มีเด็กถามนะเด็กนักเรียนถามว่าคุณพิการมาตั้งแต่กำเนิดนี่คุณรู้สึกน้อยใจไหมคุณคิดยังไงเกี่ยวกับตัวเองคำถามนี้มันแทงใจคนอื่นๆก็ฟังแล้วก็คนอื่นได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยถามหนักไปนะแต่ว่าเพื่อนยิ้มนะหญิงไต้หวันนี่เพื่อนยิ้มเพื่อนมาได้รู้สึกอะไร แล้วเพื่อนก็เขียนคำตอบนะเพราะว่าพูดเองมาได้ก็เขียนเป็นคำตอบว่าฉันรู้สึกกับตัวเองยังไงเหรอข้อที่หนึ่งนะถ้าฉันมองตัวเองยังไงข้อที่หนึ่งฉันเป็นคนน่ารักนะข้อหนึ่งนะข้อสองขาของฉันเรียวงามคือสวยงามข้อสามพ่อแม่รักฉันข้อ4พระเจ้าก็รักฉันเพื่อเป็นคริสต์นะพระเจ้าก็รักฉันข้อ5ฉันเขียนหนังสือวาดภาพได้ข้อ6นี่ฉันมีแมวที่น่ารักแล้วข้อ7นี่สำคัญที่สุดนะพอเพื่อนเขียนเสร็จทุกคนตบมือเลยบอกว่าฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมี ฉันไม่มองสิ่งที่ฉันขาดนี่ประทับใจคนมากนะคนเราถ้ามองแต่สิ่งที่ตัวเองมีนะมันก็เห็นมันก็มีความสุขได้ง่ายถ้ามองแต่สิ่งที่ตัวเองขาดนะมันก็ทุกข์นะถ้าเกิดว่าเธอมองแต่ว่าโอ้ฉันพูดไม่ได้ฉันพิการเธอทุกข์เลยแต่เธอมองว่าฉันมีอะไรดีๆบ้างฉันมีฉันเป็นคนน่ารักฉันมีพ่อมีแม่ที่รักฉันฉันมีแมวฉันมีขาที่สวยงามเห็นแต่สิ่งดีๆแล้วคนเรานี่ส่วนใหญ่มองกันไม่เป็นเวลาเงินหายนี่ก็ทุกข์เสียใจเพราะมันนึกถึงแต่เงินที่หายไม่ได้นึกถึงว่าโอ้เรายังมีเงินตั้งเยอะเรายังมีบ้านยังมีที่ดินหรือแม้กับผู้หญิงคนเนี้ยนะคนที่หมอคนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผัวก็ยาเนี่ยเพิ่งกันนึกแต่เพียงโอ้ฉันเสียผัวไปผัวทิ้งฉันมันไม่ได้มองโอ้ฉันยังมีอะไรอีกต้องมากมายนะแต่ตอนหลังนี่เพื่อนก็ตั้งตัวได้นะกลับมาตั้งตัวใหม่ก็มาทำธุรกิจของตัวเองจนกระทั่งร่ำรวยก็คงไม่ทิ้งธรรมะด้วยนะก็เห็นว่าธรรมะก็สำคัญรวยก็ส่วนรวยนะแต่ธรรมะก็ต้องรักษาไว้ศึกษาไว้อันนี้ก็ฟังเอาไว้นะไปพิจารณานะเอาละค่ำนี้เย็นนี้ก็พูดเท่านี้ครับ